dina elefi xajali ko ñaar suada ak ashqiya moy ñi xam laaj ñen laaj tontu ko tontu lu jup bindu ko bindu mu rafet def ko ci keuyit ba jox ko professeur ba dem ñu bi jam ak ki jox aw keuyitam moy xol kiko ko jox di xol table bi di xol aw keuyitam depi professeur bi yep sax elevi ci classe bi etudiant yi dem ba far jeppi bopam ci ni nga xamne nun la sagane won ane scolaire am motax fi nek ni kon man nga ne ñun ñep ñong ci ane scolaire ni dama ko ñew rek leg leg ñu xulo mala gën gënuma mala gën le woma rek tabarakallah ko ñu rob nak sa vacances tambuli bu ñu dekké examen yi jot وينقسم الناس الى اسقياء وسعداء لول لا صار بي امب انا نو يالا جابلي بونو مان كو ليرال ليغا خامني موم لا امب موم صار بي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يالا نينا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش القارعة بات قرعة moy fagginu ngeen balma ci baat bi fagginu ba doola ci keur gum deggut al qari'a dela nga am nit ko xamni ki fu ñewé sa keur bu fagge buntu bi keur gi ñepp koy degg ñepp daal di koy jeppi bu de ko xamni ñema nañ ko ñu ne ko waaw yow del fagg nak bu de ko kenn ñema wul ci jamanté bi ngay xamné ñepp ko jippé nax ki fëgg bu laalé buntu bi ak baramam ndank rek kër gi yépp yékk bu dé dañu def ci kër gi benn sonorisation yi bu ñëwé bu ko laalé benn yoon kër gi yépp yékk fëgg goog nga xamné nak mom la ki fëgg kërëng kërëngul buntu yi ba ñepp yékk ko bal bobu mo tuddu al qari'a dafa am ben fugu kat bo xamne keur yep lay fugu keur yep lay fugu fugu nim koy fugu nak daf dul ko ñepp mëna jéppi ne kon ñepp jéppi ko waaw mudi mel na malakum ñax malakul mawti keur yep dañ leen fugu dana roñ borom kër yépp yu goor yi ñëw roñ ñu jigéen yi tabarkalla léeg léeg mu ñëw fëgg kër gi ñu lu xew mu jël seed yóbbu léeg léeg mu ñëw fëgg kër gi ñu lu xew mu jël patron yóbbu léeg léeg mu ñëw fëgg kër gi ñu lu xew mu jël doom yóbbu tabarkalla jamono yu ñuy wax ak yéen fi mu nekk nii li alquran naan kullu yawmin huwa fi sha'n bo demé ci xabru ya fim nek fekk ña ngay denc bo demé ci sangu gaay ya fim nek ni fekk ña ngay sumit neew di tambalé sang bo demé ci barab yoyu amna kuñ sang fim nek ni ba nopi la ci dess moy sang bo demé ci morgo ba fi ne amna ku cey dooro dugg bo demé ci lal yi nga xamné moy lali malade yi amna koy door noppi légg ci sukuratam al qari'a malakul maut mo feug fofu te kenn mënu ko jéppi ndax do ko gis lan ci tégg rek moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla ñu mom te ci mom lañuy delu motax li ki def naqari wuñu bo keneen deful ñu jël yeen al qari'a motax aji fëgg joju sallaw li tax muy feug de jarna wajal mal qari'a mu da xam nga feug keut bobu mudi dakantal ci al khiyama wa ay shay'in hiya al khiyama akaraglu akatidlu khalat mun ko teunk defé defé dom adama aguca mune suko melal ba nga xamni mu tollu motax sunu borom indi ci ñetti baat al qari'a nga def na ci la yem ne mal qari'a wa ma adraka mal qari'a ndax nga yek lu reey reey reey la so demé ci al qur'an baat bobu di al qari'a jëfëndiko nako fa ba dem ci suratu ar-ra'd aya fanwer ak ben a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa la yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sanahu qari'a batu al-qari'a ñu na fofu mu ni nga xamne dañu wedd yalla di sul jëf lum leen defal ñu lek tane ciel mune fuñu tollu musiba di len dal musiba mo moy qari'a aji feug ji di len bet bima sana'u ci sababu la nga xamne mu ñu def ci ñaawteer ba dima ci sar bu ñax al haqa mu ni rog lal al qari'a ndax ño bokk lu ñuy dox ci ay ñentel ja كذب الثمود وعاد بالقارعة ثمود او خير لن وخمنا تلن ينوون صالح ينقم ينوون القارعة عاد ينتم او خير لن ينوون هود ينقم ينوون القارعة ñaka gëm al qari'a nak mo taxone yonent bu yalla ma ci yoni ci ñom ñu wëddi ko ndax japp nañ ne gëm gi ñuy gëm yonent bi day yaq seenu mpo gëm gi ñuy gëm yonent bi day yaq seenu mpo motax daaw ñu déggal yonent bo ñu ci suñu réew yi ñaare ko ci xamne bo gëmé sëriñ bi mu yaqal la sam po loko gëm wala da ngay gëcce mom كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود لجي الله تب القارعة كيف قد بي ما القارعة لن مو فق قد بي فق قد بي ما تخكر قم فق ناري خيو بودي تيت نيب دنيو مك بودي نجنتي نيب دنيو waye budé dëj tabarkalla yéppay téw lutax ndax xew xew bu doom adama gën reylé moy dëjëm wala bok modik fatum do ba dama ay xew xew la am xew xew mu gané aduna moy juddu benen xew xew bi gën reuy moy sufu joggé moy fatu digënté bi nak am nay xew xew xew xew tabarkalla diw dal na jang demb xew xew jublu na penku bu dee góor ca ne jublu lu penku bu dee jigéen tabarkàlla xew xew denc na soxna wala denc nañ ko xew xew am na nàngam ci njàngam waaye yooyu ñëpp duñ teew ngénte mooy gën a xumb tegu ba sufi jógee ba tax benn waxkatu arab bu mën a wax mu ne wala dat ka أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك ضاحكا وشرورا فاعمل لموتك كي تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا وسرورا من يوم آدم سجدك سكفات ورنا لا منوار من يكرب نجدو يانجي نيوكي جوي sa mbokk yi bëgg ci ñëw gi nga bëgg te sa yaay mucc ñoom ñëpp ñuy ree yow yaa ngi jooy ñoom ñi ngi ree mu ne bi nga xàmmee ne nuun nga fi ñëwee ca nga war a daal di wute programme boo xam ne bis boo fi jógee bu ñu dee jooy yow ngay ree ndax dama ara muy ku judd ñoom dañuy ree ku dee ñu jooy ginnaaw yoonu bi nga juddoo bi ñuy ree yaa ngi jooy na nga góorgóorlu ba boo fi jógee bu ñuy jooy yaa ngi ree lu am solo la wala dat ka ummuka yabna aadama baakiya wannaasu xawlaka daaxikan wa suruura faamal li mawtika kay takuuna ida bakaw fi yowmi mawtika daaxikan wa suruura tabarakalla alqaaria malqaaria wama adraaka malqaaria mu ndax xam nga yow lan mooy qaaria loolu la wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ay cheyin aalamaka ma chana alqaaria fi hawliha ala nufus mu ndax yow mohammad ni alqaaria rëyeg nim tollu xam nga ko alqaaria di yemul ci tiit looy xol dong waaye am na jeexantal yoo xam ne daf koy def ci adduna si montagne yëpp ko asamaan si yëpp ko suuf si yëpp ko tabarkàlla jant beeg weer wi yëpp ko nature bi yëpp asamaan si daa def al inchiqaq dajj ko suuf si def alzalzala muy ida zulzilatil ardu montagne ñi daal di mokk daal di buddeeku bi di wita saaroo yi jëm penku yi jëm sow yi daanu ci sunu kaw jant beeg weer wi am ak tekk wi rek al inkidaar sa samsu ku werat wala sa samaawu chaqat ak yeneen yoo xam ne day xew ci bis yooyee tabarkàlla ñëpp ci Abu Saoud boo demee ci tafsiram ba ci jukkit juróom xëtum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak benn mu ne xaaria li tax ñu tuddee ko xaaria mooy fëgg gi muy fëgg xol yi ak nopp yi ci xeeti fëgg yoo xam ne dana tiit li mu ne ñu indi zahir bi nag teg ko ci barabu damir mal qaaria te waxu ñu maa hiya ndax gën koo dëgërale tiitaa nji li ba ko yor tiitu kaay saqol tiit Abu Saoud nee na maanaa mi daal mooy mu ana lan moo doye waar te yéemee ni rëyaay gii nga xam ne mooy nekk ci fëgg gi nga xam ne amul kenn koo xam ne xam-xamam war naa àgg ci peekoo xam ko ci ñun loolu la yàlla ubbee saar bi nga ne ko man de xamaguma mal qaaria mu ne looloo jaral laaj yow ma yakkoonu naasu mooy bés ba nit ñi mel ni kal faraashi al mabasuus bés bi nga xamee nit ñi dañuy génn ci seeni xabru tiit dañuy mel ni ay luppaalupp wala lupp luppaan yu taqalikoo tasaaroo lupp luppaan buñ taqalikoo tasaaroo dañuy duggante di jaxasoo ndax tiit gu ñuy tiit ak ngëlëm ak jaaxle al imam al faqru razi ci tafsiram ba mu ne yàlla ngi niroo leen nit ñi ci jamono ji biñ leen di dekkal ni lupp luppaan boo xam ne dañ koo dak ba demé ci jenen ay ci alquran mu melal len fa ni ay njereer bil jaradil muntahir lutax mu nero len ay lepp lupan fi ndax lepp lupan su fekke ne dañ leena may rek ñuy naw dañuy jiblu ci benn barab bo xamni bi fa lañ jëm ñom waye buñ leen daxé nak bett leen ñen ñu nek barab ba nga xamne fa lañ jëm la limi tekki moy bu nit ñi dekké dañuy wasaro kenn ku nek sét fo xamne yaakar nga ne sofa jëmé sa affaire ba waye yaakar nga ni sofa jëmé muccu kenn du la gis sunu ñu nirolé nak ci walu al jarad té moy njirël yi lolam moy bari way ga dañuy bare melni ay njirël bu ñacce ci réew ba dal ci garab wala ci soof ci dañuy tégalo nga xamné ay dank lañuy doon dank yu réré la njirël yi doon da seen leen ci kaw garab yi nonu ñuy dankalo xé bu al-akhirah noon la nit ñi di bare bay dankalo وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ مركال نيت ني دانكالو لولو الفقر الرازي مانكو واخ تا التفسير الكبير موي تفسيرام با جيك فان وير اك بن خاتوم جوروم ñar فوك اك ñar يوم يكون الناس بس باغا خامي نيت ني دانيي ملني كالفراش المبثوث ni lupp lupan bo xamne lañ ko ne aja manam dakko tasaro gañu tasaro lan ci suratu buñ wax al-qari'a ci ay ñent bu kero ge wa takunu dana nek al-jibalu montagne kal ihni melni wëteel wëteen al-manfush wëteen wuñu xajj wëteen wo xamne dañ ko xajjale karan par karan ni moy oyofé noon la nit ñi wala noon la montagne ñi di mel ëlëk ka sufil manduf ma'a kawniha ghayr mukallaf wa montagne ñoy tiit ñom ci bisba ba far mokke ni te kat ñom amuñu benn togu teef amu lu leen yalla laaj ak lu leen santone duñ am ak yalla penc waye dañu tiit ba mel ni mu doom adam mom bi nga xamne mom la yalla wara taxawal mok jinne mu ñew fuñu jëm de ko montagne tiit ñom ba mok rup te montagne fekk ñok yalla penc yow mi nga xamne yow nit nak mu yow fo jëm waaw lolu ashitu sawi ala jalalin ci jukim ñentel ba xatum ñet témir ak ñen fuk ak juroom ñaar moko andi way sunu borom ci téerim bi di alquranul karim waxu ci benn yoon bobu rek yawma ndax alquran dafa fess delle ci yawma ak al yawma ñepp di jangale al akhirah ak diko fatale ka tekki nañ ci jël tuuti rek so jëlé Ali Imran ci aya fanwer yalla ñuy wax yawma bobu wala yawma joju yawma la tajidu kullu nafsin wala yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara ngeen bal yawma tajidu kullu nafsin ma amilat muhdara bis la bo xane kenn ku nek la nga jëfoon ngay fekk mu tew ma amilat min khayr muhdara wa ma amilat min su li nga jëfoon mu bax ñu la ma nga ne la nga jëfoon muy safan ñu la ma nga ne lepp lo jëf te yalla diko téré ñu la mi ngi ni ya ko jëf lepp lo jëfoon te yalla diko diglé ñu la mi ngi ni légui nak sa ñaari jëf yoy nak la ñu sét bu ci wat nga dem ci kër ga nga xamne moy añ ba Allahu akbar motax sunu borom toñul kenn neena def ji dal jengi ni lima digle won li nga ci def lima tere won li nga ci def yonenti bi la yoni won ngir mu xamal la ne def yi dama koy tere ak mu xamal na def yi la digle dal di la yonenti ne ko ndax lima la waxon nga wax ko ko wax nga ko yonenti ne ko lajeul temeri julli ak ñaar fukk julli ak ñent yama taxawon ci seen kanam ne len hal ballaghtu lan lañ ma waxon yalla ne ko loola mi ngi won ci sama kanam fekke won nako dañu ne won ballaghtu ya rasulullah mu ne kon mu ngop loolu ñun ñepp ci wara bayyi xel alakhir dañu tek say jëf yu baax ne la mi ngi ni tek say jëf yu safaan ne la mi ngi ni lepp loy def te mu ñu su ko layal ci alquranul karim mune su ko layal ci sunna sunnati bi ali salatu wassalam yegal ne lolé bokul ci min khairin ma nga bok ci min su te reccu man ci am ëlëk sunu borom waxana ci alquran yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh bis bobu di alkhariyas ñewé amna kanam yo xamne bo len xole day wex melni borom dafa toilette ba nopi mu am kanam yo xamne boko xole day ñuul kuk melni borom da fay doora yewuti fananowul dépense tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh waaw borom kanam yu wex yete leer ñoo nekkon ci la yalla santane tay moytu lam don tere bonam kanam yu ñuul yi te lendam moy ña nekkon ci ay terem te seen bakkan dugulon len ci ak shaytané ba dama ci al-ma'ida it dama fekk sunu borom tabaaraku ta'ala bi ci wax yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum bis ba yalla dajale yurunti yep la tambule ci nooh mam ñu ko yoni ba ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mi mu mujj yoni ñom ñep mu dajale len ne len ñew ngeen ñu ne waaw mu ne len ma za ujibtum ñi ngi len yoni won lu len tontu waaw ñi nga xamne dama len joxon ngeen dem ca ñom mu yoni len ñu waaw demon ngeen yoonti ne waaw ñu ñep demon nañ wa waxon ngeen len lama len waxon ñun lepp la ngeen waxon mo na wa legi yeen nak luñ len santu Allahu akbar ma za ujibtum yeen yununti lu len gaay tontu won waaw yow mi ñeuk dem noor ñun la tontu won ni man de bama waxe ba nopi lañ ma wax moy da nga def gatt xel tay nara yaq sa avenir mune lut yow liñ la tontu won mune man dañ ne mo won da ngay jaay civiliser li tax nang wo bok ci suñu mbirum ngor jigen mi dal da ngay jaay ne yow da nga set mune shuaib liñ la tontu won mune man dañ ne mo won da nga gog nak kula fek nga joge ci jakka ji ñew di jema defar penji mi mos xamane goga tax na koy def lolou lañ ma tontu won Musa ayaw nak lañ la tontu won mune man day da nga ma yoni won moy firawna dama ñu wax ak mom bo nopi mune ma yow amo ngor sa bay amul ngor ndax yag ngeena lek sama ciet bi tay bo wuñu ko nan ma yalla lu yalla la yoni ci man ñak ngor do nga tax waaw alam rabbika fina walida وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين لول لا مو فراونا تنتون يالا توتكو يونتي نونو علي الصلاه والسلام من عيسى عليه السلام نين لا تنتون من من دا بامو نيوي واخ نيوم با نوبي دا ني نما دغال نين لا ما جار تنكو ني جار سو من محمد يومي وايو لين لا تنتو mula man de bama ne mak cipp ni yalla may yoni ko te gëna saf lamine moy abo jeugna dafa jog nema yalla na nga alku mak ñu toll ni ñun nga dajale ñu naan ñu yalla la yoni nena ba mu wéyene sama wax mu mujj ne kii dafa def am na ñu ne ma jabarkat nga am na ñu ne ma buxaaba nga lu ne wax nañ ma ko waaw loolu la yonenti ñoom di tontu fa yaqulu maza ujibtum ñoom yonenti yépp kenn ku nekk tontu la nga xam ne lañ la waxoon ñoom sadiq ak masduq ak sam'un ñi ci suratu yasin ñoom it daal di ñëw faqalu inna ilaykum mursalun gañu leen ma antum illa basharun misluna ñoo ngi yeena yam nit ngeen kenn yoni wu leen da ngeen bari tapale wa ma anzala rahman min shay in antum illa takzibun li ngeen di wax dar du ci deug wallahi lisan yunus ali musallatu wasallam yalla neena bes bi moy alqari'atu mal qari'a sene me ci alquran nga fekk fa wa yawma yahshuruhum jami'an يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس بس بو يالا ديكل نييب ليسان ديكل نييب واو ديكل ليسان ليغا خامن لي لين لي بغ ليپ موي اك تيارك بانت اج سن مبغ ليسان سول يو خار سغر سغر واو مانام tabarak allah nunu xale yi def ci dekk bi rek mu dekk ñepp tegg len nekkal ñi nga xamne nu mo ñoo liggey ben yoon xana lu way liggey rek ñu fexé ba jël ko yobbu mu dekkal len tegg ñi nga xamne dañu daan nax nit ñi di dund ci ñoom mu dekkal len tegg xale jigen ñi nga xamne musu ñoo nango waddu ben yoon nango ñoo musoru te yok seen bop yi ndax bëgg tar mu dekkal leen tek wajur yi daan setan loolu te yalla denkoon leen seen doom yi ñoomit mu dekkal leen tek waaw wa yawma yahsuruhum jami'an tabarakallah ñi nga xamne ñoomit ay politiciens lañ tabarkalla di waxante ay kaddu yu jubut ay kaddu yu jub leg leg leg leg fi mu dekkal len tek directeur yi jiti won société yépp mu dekkal len tek dekkal serigne ci tek tabarkalla dekkal oustaz yi tek yépp waaw ñu jakarlo mu dekkal jinné yi tek dal ni yeen jinné yi len mayon fitu ngeen di jëm ak bari bay nogutu nit ñi loolu moy buntu tambali atti bi nga xamne mom la yalla ay atti digënté nit ñi ak jinné ndax amna ñoo xamne niñ mel tay jinné lañ ko def amna ñoo xamne niñ mel tay jinné lañ ko def waaw al-khari'atu mal-khari'a yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi ismi bis bu ñewé kess du wax nidul ku yalla jox ndigal la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba wa al-akhirah yalla neena bu ñewé al-qari'a kenn du na ku dul kum jox ndigal bo dama ci suratul naba'i mu ne nak kuma jox ndigal ku ne may tin ko wax ja rek ah yow yalla no def rek baxna waw la wala fi dan wax pul bu magat la rek muñu ne mang mané ay suñu ne jodo mané ay waw pul bu magaté day neex dekkal waw pul bu magat ak neex dekkal ah ñun de dañu bëgg mang dem salum mané ay ku non kay ñun dañu bëgg ñibbi dem tabarakalla kadior ñu ni ay ku non kay waaw ñu neex dekkal lañ magat yu yépp buñu meloon nonu kër yi neex tabarakalla magat mo xamne manga ay jodo ay waaw ya wal khiyamati tabarakalla al khari'atu mal khari'a wa ma adraka mal khari'a modi yawm yunfakhu fi sur wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa bis bañu wal buftu bi lit gu reuy ga ñu wal ko dajale mujjir mo ne yépp su kéro ge mang leen ñu jëm ci fañu dajale nit ñi al qari'atu mal qari'a wama adraka mal qari'a yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun moy bis bi nga xamé né lamiñi moy xédé bu lamiñi xédé ba nopi loxoy jël bu loxoy xédé ba nopi tankuy jël mu luñu xédé bima kanu ya'malun ci mbolam lo doon def tay fekke ko waaw lamiñi ñoo ñëk xédé yow diw mas nga ma